Jesteśmy tylko awangardą. Słychać po dźwięku. I nie zmienia się nic. Od dwóch lat materiał na trzecią płytę składam. Robię, gadam, słabe studio odwiedzam. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, bo mój materiał nawet mnie zaskoczył. A to największa nagroda, więc mi szkoda. I ktoś robi mi ciśnienie i tego nie zmienię. Chcę być nieograniczony jak marzenie. Więc proszę, bierz, masz to, czego chciałeś. Tego szukałeś, więc masz to. Bierz taki, jaki jest, na to czekałeś. Tego szukałeś, więc masz to. Proszę, ha, bierz taki, jaki jest, na to czekałaś. Tego szukałeś, więc masz to. Proszę, ha, bierz taki, jaki jest, na to czekałeś. Tego szukałeś, więc masz to. Proszę, ha, bierz taki, jaki jest, na to czekałaś. Tego szukałaś, więc masz to. Przywołuję Juvenalia w Białymstoku. Był maj 98 roku. Felix, Joka Dab na scenie. Ja z wujkiem na początku trochę z boku. Wtem błyski połączenie, wspólne zaistnienie. Koncertowy skład, włączony mikrofon i żarzący się bar. Żadnych strat, praca nad nowym materiałem wre. Przypomnieć chcę, że czas mocno depcze nam po piętach. Droga choć prosta, wydaje się kręta. Ginę w odmętach i w otchłani we wspólnej bani. H44 WZ, CN nagrani. Jesteśmy tylko awangardą. Mikrofon. Na początku trzeciej płyty Dab mi puścił bity. Stanąłem jak wryty, dobry jak cip kalolity. Z rytmu niewybity pisze rymy. Co do blantów niewyżyty i mojej dziedziny. A więc co palimy? Wszystko załatwione. Za godzinę dzwonek wkręcone i spalone. Próba z mikrofonem, a jak? O tym mówię cały czas. Masz to co chciałeś, masz to co chciałeś, masz. Bierz taki jaki jest, na to czekałeś. Tak, masz to co chciałeś, masz to co chciałeś, masz. Więc bierz taki jaki jest, na to czekałeś. Tak, masz to co chciałeś, masz to co chciałeś, masz. Więc bierz taki jaki jest, na to czekałaś. Tego szukałaś, więc sprawdź to. Bierz taki jaki jest, na to czekałaś. Masz to co chciałeś, masz to co chciałeś, masz. To chciałem właśnie wam powiedzieć, że w świętej pamięci studiu odnalazłem się. I jedni robią płytę trzecią, dla mnie to pierwsza. Rymowana proza wycięta z wiersza. Jestem taki cygan, co nie wróży z ręki. Jestem taki cygan, co śpiewa piosenki. Możesz mnie zobaczyć w swojej głowie, jak usłyszysz mój głos. A mój głos, a mój głos, a mój głos jest ważny. Wujek niepoważny. Bierze to, co inni chcą dać, ale czy oni tego się spodziewają? Jeśli nie, to mają po kieszeni, mocno się zieleni. Masz to! Ha, ha, bierz taki, jaki jest, czy na to czekałeś? Czekałeś. Masz to, co chciałeś, masz to, co chciałeś, masz. Więc bierz taki, jaki jest, czy tego szukałeś? Czekałeś. Masz to, co chciałaś, masz to, co chciałaś, masz. Więc bierz taki, jaki jest, czy na to czekałeś? Czekałeś. Masz to, co chciałeś, masz to, co chciałeś, masz. Więc bierz taki, jaki jest, czy tego szukałeś? Tak, czy masz, o tym myślałeś? Czy tego chciałeś, masz. Teraz, jak na początku, jesteśmy tylko awangardą Polski. Słychać po dźwięku. I nie zmienia się nic. I teraz, jak na początku, jesteśmy tylko awangardą Polski. Słychać po dźwięku. I nie zmienia się nic. Hip-hop.